як вірив у це поет. Почитаймо його кредо у вірші 17-й. «Я вірю в великий наказ, що трубить вічно в поход. Мене, тебе, нас закликає до важких когорт. Ім'я минулого – ми, ім'я будучини – чин. Хто став, є слугою тьми, хто в поході – звитяжець він. Він відлетів, як орел, він злив усе, що з глибоких джерел повінь несе». Коли захоплюємося подвигами не тільки рядових бійців, командирів, а також представників еліти, які самі кидалися у вир боротьби, все-таки приходить думка про те, що українство не мало права жертвувати такими видатними особистостями, як Теліга, Ольрич, Липа і багатьма-багатьма іншими, що являли собою золотий фонд нації. Це також стосується і шестдесятників, про яких мова буде далі, які в багатьох випадках падали жертвами, в тих випадках, коли це не викликалося обставинами. Непомірно високу ціну і не завжди виправдану платило українство у своїй боротьбі. Дуже вже ми безхитрісні, дуже вже прямолінійні, дуже вже ми жертовні. Мистецтво ж полягає не в тому, щоб віддати життя, загинути. Мистецтво в тому, щоб перемагати з найменшими втратами. Це на майбутнє. Минулого не зміниш, а уроком воно мусить стати. Треба відзначити, що крім живих командирів, у середовищі вояків УПА працювали в лапках імена великих українців. Вони надихали воїнство на віру в себе, віру в те, що раніше перед ними були великі люди, і їхній дух кликав на подвиги. Про два імені, їхній вплив на воїнство, свідчить документ звернення, документ пошанування, документ заклик, документ присяга, який називається «Два прапорні імені» – Петлюра і Коновалець. Наведу повний текст його. Не задля традиційної згадки і не лише в ім'я пошанування пам'яті, згадуємо сьогодні ці великі постаті нашої історії. Живемо в час, коли кожен день приносить нам як дар безприкладні зразки геройства, посвяти і гідної постави народних мас у зударі з жорстоким окупантом. Історія нашого покоління пишеться на наших очах, пишеться золотом сонця і багром лицарської крови, пишеться день у день, і ми не мусимо сьогодні шукати зразків для себе в архівах минулих літ. Але ж Петлюра і Коновалець ще не відійшли від нас у храм нашої минулої історичної слави. Вони – наша сучасність, одна наша безперервна дійсність. Вони – ми самі. Тим-то й сьогодні у кривавій боротьбі за збереження нації і за вільне її життя ми не сміємо забути тих національних велетнів, що своїми ідеями і чинами так